Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6:00. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Do końca wakacji w Polsce mamy osiągnąć odporność populacyjną na koronawirusa. Minister edukacji apeluje do rodziców o jeszcze większą odpowiedzialność w związku z powrotem najmłodszych uczniów do szkół. Amerykańscy dowódcy zapewnili, że będą stać na straży konstytucji i Joe Biden zostanie kolejnym prezydentem. O ponad 5,5 tysiąca nowych infekcji koronawirusem w Polsce poinformowało wczoraj Ministerstwo Zdrowia. W ciągu doby zmarło 326 osób. W tym samym czasie wyzdrowiało ponad 7,5 tysiąca pacjentów. Wykonano ponad 50 tysięcy testów na obecność patogenu. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że dopiero dziś okaże się, jaką mamy sytuację epidemiczną. Środa i czwartek to będą takim okresem, kiedy będziemy widzieli już, w którym momencie epidemii jesteśmy. Będą to wyniki już pozbawione tego okresu weekendowego. Musimy przestrzegać zasad sanitarnych DDM, gdyż przed nami masowe szczepienia przeciw COVID-19, podkreślił wiceminister. W dalszym ciągu powinniśmy przestrzegać tych podstawowych zasad, o których już coraz częściej zapominamy, mało o nich mówimy, a one ciągle obowiązują: maseczka, dezynfekcja i ten dystans na pewno powinien być ciągle przez nas przestrzegany. Dotychczas zaszczepiono w Polsce ponad 300 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Do końca wakacji realne jest zaszczepienie większości chętnych Polaków, powiedział minister zdrowia. Adam Niedzielski dodał, że według szacunków jest 12 do 15 milionów osób chętnych do zaszczepienia. Realnym jest scenariusz, żebyśmy do końca wakacji zaszczepili taką zdecydowaną większość osób chętnych i tym samym uzyskali pewną odporność populacyjną. Taki jest nasz cel. Przedstawiając tak zwany fundusz kompensacyjny dla osób, u których wystąpią powikłania po szczepieniu, minister podkreślił, że są one bardzo rzadkie. Wśród 250 tysięcy zaszczepionych dotąd było 37 przypadków komplikacji. 32 miały charakter łagodny, 4 poważny i 1 ciężki. Jeden taki poważny, ciężki NOP na 250 tysięcy. To nawet przy założeniu, że będziemy mieli do czynienia ze skalą zaszczepienia całej populacji dorosłych osób w Polsce, to tak naprawdę oznaczałoby, że tych NOP-ów, które będą się kwalifikowały właśnie do odszkodowania, będzie raptem 120 w skali całego kraju. Do odszkodowania będą uprawnieni pacjenci, u których powikłania miały ciężki przebieg i wymagały minimum 14-dniowej hospitalizacji. Minister Edukacji i Nauki zwrócił się z apelem do rodziców o jeszcze większą odpowiedzialność w związku z powrotem najmłodszych uczniów do szkół w najbliższy poniedziałek. Przemysław Czarnek podkreślił, że celem jest zapewnienie bezpieczeństwa nauki w trybie stacjonarnym. W tych wytycznych i w tych zaleceniach mamy wprost sformułowany taki postulat pod adresem rodziców, ażeby dzieci do szkół w miarę możliwości były odwożone transportem indywidualnym, żeby były odwożone przez rodziców, którzy nie odczuwają żadnych dolegliwości zdrowotnych, żadnej choroby, przede wszystkim górnych dróg oddechowych. No już w szczególności, jeśli któryś z domowników jest poddany izolacji ze względu na obecność koronawirusa. Minister podkreślił, że jeśli któryś z domowników jest poddany izolacji ze względu na obecność koronawirusa, którą potwierdziły testy, to dziecko także musi pozostać na kwarantannie. Czy podczas organizacji szczepień na Uniwersytecie Warszawskim nie dopełniono obowiązków i działano na szkodę interesu publicznego, bada prokuratura. Sprawdzane jest też, czy w dokumentach wystawionych przez pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poświadczono nieprawdę, mówi prokurator Aleksandra Skrzyniarz. Drugi czyn dotyczy rejestracji jako personelu niemedycznego osób, które nie kwalifikują się do tak zwanej grupy zero. To zawiadomienie dotyczy czynu z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego, zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3, jak również czynu z artykułu 271 paragraf 1 kodeksu karnego, zagrożoną karą pozbawienia wolności do lat 5. Zawiadomienie złożyli wiceminister sprawiedliwości Michał Woś oraz poseł i rzecznik Solidarnej Polski Jan Kantak. Ubiegłotygodniowy szturm na kongres ostro potępiło kolegium połączonych szefów sztabów amerykańskich sił zbrojnych. W przesłaniu do żołnierzy generałowie zapewnili, że będą stać na straży konstytucji i że Joe Biden zostanie 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Członkowie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów oświadczyli, że będą wykonywać wydane zgodnie z prawem rozkazy cywilnego dowództwa i zobowiązują się do obrony Konstytucji Stanów Zjednoczonych przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi. Zamieszki i przemoc w Waszyngtonie 6 stycznia były bezpośrednim atakiem na Kongres, budynek Kapitolu i proces konstytucyjny. Czytamy w oświadczeniu. Generałowie stwierdzili, że prawo do wolności słowa i zgromadzeń nie daje nikomu prawa do przemocy, rebelii i buntu wobec państwa. Napisali też, że każde zakłócenie konstytucyjnego procesu jest nie tylko sprzeczne z tradycją i amerykańskimi wartościami, ale również niezgodne z prawem. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mróz dzisiaj, ale wcale nie w całym kraju. Warmia i Mazury, Podlasie i okolice Łodzi oraz na Śląsku. To są miejsca, które dzisiaj nie przekroczą temperatury zero, nie przekroczą zera na termometrach. Maksymalnie 1 stopień w Mazowieckim, na Lubelszczyźnie, w województwie świętokrzyskim i w Małopolsce. 2 stopnie w pozostałej części kraju. Możliwe przejaśnienia jedynie na północy, na Pomorzu. Natomiast na pewno możliwe opady śniegu i śniegu z deszczem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt za złotówkę. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej, nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt za złotówkę. Telewizory, laptopy, smartfony, AGD. W super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło... I jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 6 w nowej, białej rzeczywistości. Przynajmniej ja się obudziłem. Jestem ciekaw jak u Państwa, czy też zaspy, ale cieszy mnie to, że zima nie zaskoczyła drogowców. Myślałem, że będzie przeprawa, walka z żywiołem. Nie. Otóż nie tym razem. Na szczęście. Dzień dobry, Łukasz Ciechański. Poranny program Pora na Trójkę. Zaczynamy od Laocze. Za chwilę Shame Shame, czyli Foo Fighters. A o czym dzisiaj porozmawiamy? A to za chwilę. Raz i dwa, raz i dwa. Dziewczynka wojenka na imię ma. 3 i 4, 3 i 4. Dziwna ona ma maniery. 5 i 6, 5 i 6. Wcale lodów nie chce jeść. 7, 8, 7, 8. Wciąż o kości tylko prosi. 9, 10, 9, 10. Kto z was kości jej przyniesie? Może ja, może ty. Licz od nowa, raz, dwa, trzy. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręką nieładnie. Nieładnie. Nieładnie. Gdy dorosły chmurny marsz czy brew, wtedy wojna jest i sika krew. Wojna to sport, a sport to zdrowie. Skoki do gardła i rzuty ołowiem. Zawsze jest powód do użycia noża. Płock żąda dostępu do morza. Żołnierz na wojnie gnije w okopie. Żona pisze brzuch duży i mały kopie. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Trójka. Program trzeci. Kilkanaście minut po godzinie szóstej. Poranny program Pora na Trójkę. Dzisiaj będziemy zajmowali się pamięcią i naszymi umysłami i naszymi głowami, a tak naprawdę figlami, które nam czasem nasza głowa płata. Na przykład zajmiemy się efektem Mandeli, czyli sytuacją, w której wydaje nam się, że przecież coś było i żyje to w zbiorowej świadomości, coś, co nigdy nie nastąpiło. Takie jak na przykład sformułowanie "nie ze mną te numery, Brunner", kiedy podobno to zdanie nigdy w serialu Stawka większa niż życie nie padło, a mimo wszystko wszyscy wiedzą, że padło. O zapamiętywaniu i zapominaniu, o ćwiczeniu naszych umysłów. Dzisiaj cały poranny program temu będzie poświęcony, zatem zachęcam serdecznie do słuchania. Przede wszystkim to na początku samym zachęcam do zastanowienia się nad czego i o czym najczęściej zapominamy. Czego i o czym najczęściej zapominamy? Ja zapominam, wiadomo, wynieść śmiecie najczęściej i przypomina mi to samobieżny alarm w domu. 2 2 7 3 to jest numer do nas. Pora na Trójkę, małpa polskieradio.pl. O czym my dzisiaj najczęściej zapominamy? I tym się zajmiemy. O tym, co zrobić, żeby nie zapominać, no to już program Trzeci Polskiego Radia Państwu podpowie. Teraz Love Song i The Cure i godzina 6.16. Minut po godzinie 6, pora na trójkę. The Cure Love Song, jeżeli w ogóle trzeba przedstawiać, bardziej zaspanym. Mamy dzisiaj temat, którym się zajmujemy, to są nasze umysły. Nasze umysły i to, jak je trenować, żebyśmy nic nie zapomnieli. A o rzeczach, o których najczęściej zapominamy, chętnie posłuchamy. 2 2 7 3, proszę śmiało korzystać. Pora na trójkę, małpapolskieradio.pl również. Natomiast teraz kilka słów na temat tego, jak ten mózg ćwiczyć, czyli o szachach będzie, albowiem pandemia koronawirusa i sukces pewnego serialu sprawiły, że do łask wrócił tak zwany sport królów. Mowa oczywiście o szachach, na pierwszy rzut oka skomplikowane, tylko dla wtajemniczonych, a przecież ich cena nie powala, są ogólnodostępne. Może więc warto zaryzykować i dać się wciągnąć. O tym, dlaczego ryzyko może się opłacić, nasz reporter Piotr Żółnowski rozmawiał z Mateuszem Bartelem. Nie oznacza, że ktoś grający w szachy jest predestynowany do tego, żeby od razu mieć umiejętności czysto matematyczne. To może jakoś wpływać na umiejętności szachowe, ale znam ogromnie dużo osób, które grają w szachy i w ogóle nie przejawiają jakichkolwiek zdolności matematycznych. Małe dzieci zaczynające grać w szachy czują się tego, że podczas gry odpowiadają za swoje decyzje. Błędy lub dobre posunięcia mogą prowadzić odpowiednio do wygranej lub przegranej. Jest nauka umiejętności działania w emocjach, stresie. Ta umiejętność przydawała mi się na przykład pisząc ważne egzaminy. Czy państwa zdaniem rzeczywiście spośród nas i was, państwa słuchaczy, którzy słuchają mają trójki. Rzeczywiście mamy takie doświadczenie, że szachy pomagają nam w trenowaniu umysłu i pamięci. Bardzo chętnie posłucham. Dwie dwójki, siedem trójek. Ja pamiętam, że ja z dziadkiem grałem w szachy dużo i to dziadek mi w ogóle pokazał zasady. I nigdy z dziadkiem nie wygrałem. Także chyba dobrze mnie uczył. Albo uczył mnie tak, żeby nigdy nie wygrał. Teraz mi to przyszło do głowy. Creep, Radiohead. Trójka, 21 minut po godzinie 6. Program trzeci. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. i to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty i to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko, a jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwne świateł ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko, a jest wszystko. Potrzebujesz barw, bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. Jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko, a jest wszystko. Jeszcze 32 minuty i będzie godzina siódma. Kto tak podaje godzinę w ogóle? Chyba jestem wyjątkowy. 28 po szóstej, no przecież to łatwiej. Szanowni Państwo, rozmawiamy dzisiaj o ćwiczeniu umysłu oraz o pamięci. O tym, o czym zapominamy najczęściej. Dwie dwójki, siedem trójek. Tutaj padło takie pytanko, o czym my najwięcej zapominamy. O sobie przede wszystkim, o sobie w tym codziennym po prostu gąszczu informacji. No tak, to się zgadza, ale myślałem o bardziej przyziemnych rzeczach. Na przykład znowu zapomniałem wymienić baterię w pilocie i znowu nie mogę zmienić programu. Na przykład, o czym zapominamy? Dwie dwójki, siedem trójek to numer do nas. Jedna z metod, podobno najskuteczniejsza, jak chodzi o uczenie siebie i uczenie naszego mózgu i ćwiczenie pamięci, to jest zapamiętywanie wierszy. No przecież każdy z nas chyba od podstawówki pamięta słowa wielkiego patrioty i wielkiego Polaka Adama Mickiewicza, brzmiące Litwo, ojczyzno moja. A za oknami dzisiaj zimowo, przynajmniej w centrum kraju mamy sytuację taką, że są przymrozki i oprócz tego dużo białego na ziemi leży śniegu naturalnie. Słońce możliwe jedynie na północy. 3 stopnie to jest północno, to jest zachodniopomorskie województwo, na zachodzie kraju od 1 do 2 najchłodniej, od centrum przez Katowice, Porzeszów i Warmii i Mazury jako enklawa mrozu na północy kraju. Wszędzie tutaj dzisiaj maksymalnie minus 1 stopień na termometrach. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Nie zapominajmy jeszcze, jedna ważna rzecz, nie zapominajmy o możliwych przelotnych opadach deszczu i deszczu ze śniegiem, albowiem możliwa jest przez to gołoleć. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka.

matters to me. Ten gong na końcu jest kluczowy. Wiem, co mówię. Kiedyś kolega mój, Michał z Wrocławia, zadał mi takie pytanie, dlaczego w radiu, jak leci Bohemian Rhapsody, to zawsze ten gong ktoś na końcu zagada. No dlaczego on nie może wybrzmieć? To specjalnie dla wszystkich tych, którzy myślą podobnie jak mój znajomy Michał i potrzebują tego do pełni utworu, żeby ten gong wybrzmiał. Proszę bardzo. Program trzeci Polskiego Radia, 16 minut do godziny 7. Przegląd prasy, to jest to, czym się zajmujemy o tej porze w Trójce. Mamy sytuację taką, że na przykład w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej z tyłu, na ostatniej stronie, mamy artykuł, że poza kolejką szczepionkę przyjmowali menadżerowie firm medycznych. Skandal. Gdzie takie rzeczy się dzieją? Mój Boże, no na Litwie. Na Litwie. Litewskie władze zapowiedziały audyt szczepień przeciwko koronawirusowi po doniesieniach o przypadkach przyjmowania preparatu poza kolejką. Kontrolę na polecenie ministra zdrowia mają przeprowadzić samorządy. Takie historie, proszę Państwa, u naszych sąsiadów, naprawdę. Dziennik Gazeta Prawna. Dalej, zaglądam do... I pomieszałem trochę, ale już doszedłem do ładu. Zaglądam do Gazety Wyborczej. Kto rządzi Malinowym Królem? Okazuje się, że twórca słynnego utworu nie zgadza się na to, aby sprzedawać pomidory pod nazwą jego piosenki. Stowarzyszenie Producentów Warzyw uważa, że nie naruszyło praw autorskich, bo nazwa Polakom kojarzy się z tortem czy syropem, ale nie z piosenką. No to mamy takiego rzeczywiście pomidora. Odmiana Tomimaru Mucho to prawdziwy bestseller, donoszą przedstawiciele największych sieci handlowych. Latem z pomidorem malinowym konkurować może jedynie kiściowy. Walka o pomidora oraz bardzo ciekawy artykuł na ten temat. Na przykład jest wysoce prawdopodobne, że dla użytkowników języka polskiego połączenie słów malinowy i król to niedowolne przypisane cechy malinowości jakiemuś królowi, czy też określenie kogoś czy czegoś malinowego królem, lecz cytat ze znanej piosenki. Nawet profesor Bralczyk w tej sprawie się wypowiada. Czy Malinowy Król może być pomidorem czy piosenką? O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Dalej zaglądam do Rzeczpospolitej. A tutaj walka ze smogiem. Ponieważ rzeczywiście mam wrażenie, że ta zima do nas dotarła, bo biało miałem dzisiaj za oknem i samochód jakiś taki przykryty warstwą puchu. No to wraca temat walki ze smogiem, która musi przyspieszyć. I Polska bez smogu, taki tytuł artykułu w Rzeczpospolitej na stronie 19. Wart ponad 100 miliardów złotych rządowy program Czyste Powietrze może nie tylko uwolnić polskie gminy od smogu, ale być też w najbliższych latach kołem zamachowym dla wychodzącej z pandemii krajowej gospodarki. Chodzi o, jak tutaj czytam w artykule, wymianę kopciuchów na nowe źródła ciepła. Jest to jeden z priorytetów programu Czyste Powietrze. Jak program jest realizowany, w jaki sposób pomaga i czy rzeczywiście to dzisiejsza Rzeczpospolita. Zachęcam także wszystkim właścicielom tego typu piecy. Nie wiem, czy piec typu koza na przykład się kwalifikuje. Nie wiem, znajomi mają, chwalą sobie, ale czy to jest zgodne z polityką antysmogową, tego nie wiem. Na koniec, jak zwykle trochę humorystycznie, Super Express i Radosław Majdan, który posiadał przez chwilę taką brodę jak kiedyś Lars Ulrich z Metaliki, czyli miał brodę nad ustami i potem w dół, znaczy wąsy, a potem już bez brody zupełnie. I tak wyglądał jak taki tracker amerykański. Ale podobno po tym jak poleciał do Meksyku, to musiał tę brodę zgolić. Nie wiem dlaczego musiał, ale zgoloną brodę ma rzeczywiście. Majdan zrobił się na gładko. Uwaga, Meksyk odmienił męża Gosi. Ciekawe, czy teraz się na przykład wita, mówiąc do ludzi, orale amigo. Ciekawe. To w Super Ekspresie szczegóły, nie będę się tym dłużej zajmował. Walka, Rawi Grzegorz Wilk w Trójce. 13 minut zostało do godziny 7. Do tematu ćwiczenia pamięci wrócimy za moment. Dwie dwójki, 7 trójek. Ty coś ciszasz bełkot odbiornika i tychni koloru blef. Zmywasz oczu i wylewasz z uszu czyś bojowy gromki śpiew. Pilotem, co wygasza ekran, zbywasz brud nie swoich rąk i wzruszeniem ramion swych zamykasz nie pamięci błędny krok. Milczysz. Milczysz. jak nic w teatrze, dawkujący płacz i śmiech, i spokojnie żując porcję bredni na odległość zmywasz grzech. Łatwo tak usprawiedliwić, umiesz ciemne plany cudzych win, nie na tobie przecież popełnionych, nie twój przecież zginą syn. Minut pozostało do godziny 7:00, pora na trójkę. Dzisiaj w naszym programie rozmawiamy o tym, w jaki sposób ćwiczyć pamięć i o tym przede wszystkim, o czym my zapominamy. 2 2 7 3. Bardzo chętnie posłucham, o czym Państwo zapominają najczęściej. Tymczasem znalazłem poradnik do ćwiczenia pamięci. Tu jest napisane: wykorzystaj sztukę do ćwiczenia pamięci. Problem jest taki, że nie jest to w ogóle wyjaśnione, w jaki sposób, więc myślę sobie, że chodzi tak, że jest jedna sztuka, dwie, trzy i zapamiętać. Możesz zabrać, co chcesz. Najlepiej zabierz mnie. Jestem lżejszy od fotografii, z których będziesz mnie teraz wycinać. Będę milczał i tak jestem martwy. Zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Na półce czy parapecie, raz na miesiąc kurz ze mnie zetrzesz. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Odchodząc, zabierz mnie. Proszę, weź mnie też. Odchodząc, zabierz mnie. weź mnie też. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Proszę weź mnie też. Proszę weź mnie też. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia.